taniej o wartość podatku VAT. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Oferta ważna w sklepach i na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 4 maja, minęła 15. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. O wzmocnieniu pozycji Polski na arenie międzynarodowej mówił w Pułtusku lider Prawa i Sprawiedliwości. Przywrócenie małego ruchu granicznego z Kaliningradem zapowiada w Białymstoku przewodniczący Platformy Obywatelskiej. Włodzimierz Cimoszewicz potrącił na przejściu dla pieszych rowerzystkę. Wiemy, co robić, aby Polska była silniejsza, abyśmy liczyli się na arenie międzynarodowej, mówił w Pułtusku podczas pikniku patriotycznego PiS prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Trzeba przede wszystkim budować sprawny aparat państwowy. Musi mieć sprawną demokrację i musi mieć sprawne państwo, które dba o nasze interesy. Dba o to, by Polska, działająca dzisiaj w pewnych konkretnych okolicznościach, będąca członkiem Unii Europejskiej i NATO, żeby ta Polska jednocześnie zachowywała podmiotowość, żeby za nią nie decydowano, żeby mogła załatwiać swoje sprawy w taki sposób, jaki jest właściwy, jaki jest popierany przez większość społeczeństwa. O przywróceniu małego ruchu granicznego z obwodem kaliningradzkim mówił z kolei na konwencji Koalicji Europejskiej w Białymstoku lider Platformy Obywatelskiej. Zdaniem Grzegorza Schetyny mały ruch powinien też obowiązywać z Białorusią. To nasz rząd wywalczył mały ruch graniczny z obwodem kaliningradzkim, który dawał przedsiębiorcom, mieszkańcom, zwłaszcza w turystyce i handlu na Warmii i Mazurach, setki milionów złotych rocznie. Obecne władze bez powodu i bez sensu to zawiesiły. Nie tylko przywrócimy mały ruch graniczny z obwodem kaliningradzkim, ale uruchomimy taką samą umowę z Białorusią, na czym skorzysta całe Podlasie. Obiecujemy to. Grzegorz Schetyna stwierdził też, że koalicja europejska będzie w stanie wynegocjować w Unii więcej pieniędzy niż PiS. Były premier Włodzimierz Cimoszewicz potrącił na przejściu dla pieszych rowerzystkę. Do zdarzenia doszło w Hajnówce na Podlasiu. 70-letnia kobieta trafiła do szpitala. Policja wyjaśnia dokładny przebieg zdarzenia. Wypadek też na Krajowej 19 w Modliborzycach na Lubelszczyźnie. Trasa jest zablokowana po zderzeniu dwóch samochodów osobowych. Dwie osoby trafiły do szpitala. Po karambolu pięciu aut, kilka kilometrów ma korek na S6. W zdarzeniu nikt nie został ranny. Zablokowany jest pas ruchu w stronę Gdyni. Korki spowodowane dużym natężeniem ruchu tworzą się też między Gdynią a Redą oraz na drodze 216 prowadzącej na Hel. Nadal są także utrudnienia na poznańskim odcinku autostrady A2 w kierunku Warszawy. W zderzeniu samochodu osobowego z tirem zginęły dwie osoby. Ruch w stronę Warszawy kierowany jest na zjazd Komorniki, a samochody wracają na trasę w Krzesinach. Pojazdy na miejskim odcinku autostrady kierowane są na Luboń. Wielotysięczny pochód Polaków przeszedł ulicami Wilna. W paradzie polskości uczestniczyli polonusi z całej Litwy, politycy, działacze społeczni, młodzi ludzie i turyści z kraju. Parada została zorganizowana z okazji Dnia Polonii i Polaków za granicą, Święta Konstytucji 3 maja oraz przypadającej w tym roku 30. rocznicy powstania Związku Polaków na Litwie. Jak powiedział Polskiemu Radiu lider akcji wyborczej Polaków na Litwie, Związku Chrześcijańskich Rodzin, Waldemar Tomaszewski, 3 dekady temu zostały nakreślone kierunki działalności największej polskiej organizacji na Litwie. Udało Polakom się zjednoczyć i dają przykład innym społecznościom polskim na świecie, jak należy działać w zjednoczeniu. Przez to mamy mocno pozycję. Pierwszy po II wojnie światowej pochód Polaków ulicami Wilna odbył się 15 lat temu. Rita Tamasiunienie, posłanka na Sejm Litwy z polskiej partii, mówi, że pochód jest dobrą okazją, aby zamanifestować swoją obecność. Zawsze to podniosłe chwile, to podbudowanie ducha, ale też dla braci Litwinów przypomnieć, że nas tutaj jest dużo. Polskie parady na Litwie organizowane są co kilka lat. Z Wilna Kamil Zalewski, Polskie Radio. Przeboje z Listy Trójki zabrzmią wieczorem podczas koncertu Chórem za Europą. Wydarzenie z okazji 15-lecia naszej obecności w Unii rozpocznie się o 19 na Placu Piłsudskiego w Warszawie. Zaprasza Rafał Wiśniewski, szef Narodowego Centrum Kultury. 15 utworów, które odcisnęły swoje pozytywne piętno. Co ciekawe, rozpisane są na chóry. Ale to nie tylko chóry są uczestnikami tego wydarzenia, ale również ci, którzy się pojawiają. Chcemy, żeby wspólnie, razem z chórami, zaśpiewać te wyjątkowe utwory, które gościły na liście radiowej Trójki. Aranżację przygotowała orkiestra Grzegorza Urbana. Wstęp na koncert wolny. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

wciąć. Jacek Kaczmarski, na początek raportu o stanie świata. Celowo cofamy się do czasów zamierzchłych, bo po części będziemy dziś rozmawiać o tym, jak Polacy wyobrażali sobie świat, zwłaszcza świat na wschód od nas, przez lata. Książka, o której wspomniałem na początku, nosi tytuł Testament Prometeusza. Jej autor, profesor Paweł Kowal, dziś politolog, historyk Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, wcześniej polityk, poseł na Sejm. Dzień dobry. Witam pana, dzień dobry. Kim jest pański Prometeusz? Bo my wiemy, że to był taki tytan, który ulepił sobie człowieka z gliny i łez. Zeusowi się ten człowiek nie bardzo podobał. On był taki harlawy. Tak, najważniejsze, że się zbuntował przeciwko Zeusowi. Tak, no właśnie, zbuntował się, a Zeus go ukarał, przyczepił go do skały Kaukazu, przylatywał o wschodzie słońca sęp i mu wyjadał wątrobę. Który z elementów posłania Prometeusza chciałby pan nam przekazać? Nie mamy za bardzo wyboru, dlatego że żeby ten Prometeusz z mitologii pasował do tego, o czym będziemy rozmawiali, no to on musi robić dwie rzeczy. Musi się mocno zbuntować przeciwko Zeusowi, dotychczasowemu porządkowi, i musi pomagać ludziom, czyli dać ludziom wolność, dać ludziom możliwości. W różnych wersjach mitologii ten Prometeusz wygląda różnie. Czasami uczy ludzi gotować, czasami daje ogień, czasami właśnie przygotowuje do życia. Ale krótko mówiąc, dlaczego Prometeusz? Prometeusz był taką figurą romantyczną, o tym pisze sporo Maria Janion, taką figurą, która nie oznaczała tylko kwestii politycznych, bo my będziemy o tym potem mówili, potem się okazało, że w polskiej myśli politycznej on został jakby taki trochę zaadoptowany dla spraw międzynarodowych. W rzeczywistości Prometeusz był taką figurą rewolucji. Połowa XIX wieku, Prometeusz buntuje się przeciwko dotychczasowym porządkom, a w naszym ujęciu dotychczasowym porządkiem jest po prostu imperium. Prometeusz to jest ten, który buntuje się przeciwko imperium, który nawet może wcześniej jest blisko. I dlatego piosenka tak nam pasuje, prawda? Bo ten Prometeusz ma też takie doświadczenie, że może sam się ułożyć jakoś z imperium. I to jest doświadczenie Polaków XIX wieku. To jest na przykład doświadczenie wielopolskiego. To jest przez kawałek życia doświadczenie wielkiego księcia Adama Czartoryskiego. No ale później Prometeusz się buntuje przeciwko imperatorowi, nie tylko w swojej sprawie, ale także w sprawie wszystkich innych, którzy są w podobnym położeniu. I tymi innymi to są narody, które znajdują się, które mieszkają, zamieszkują Imperium Rosyjskie. Czy kiedy rodziła się polska państwowość, my mieliśmy wybór? Można było wybrać to, co dzisiaj się nazywa doktryną jagiellońską i o której pan pisze tak naprawdę w tej książce? Czy można było inną politykę prowadzić? Ja uważam, że zawsze trzeba popatrzeć, jaki wtedy jest trend na świecie. Trend był jednak taki, że on sprzyjał temu prometeizmowi, dlatego że narody się wyzwalały, tworzyły się państwa. No jeżeli popatrzymy na mapę Europy, w naszej części Europy, Europy Środkowo-Wschodniej, to widzimy, że powstało wiele nowych państw, które wcześniej były po prostu częściami imperium. Czyli trend był na prometeizm. Temu trendowi sprzyjał też prezydent Wilson swoją deklaracją. Więc wszystko jakby przemawiało za tym, że każdy, kto chce, może uzyskać wolność. Inna sprawa, jak to później powinno być zorganizowane, czy powinna być jakaś organizacja, Liga Narodów i tak dalej. Natomiast jest zasadnicze pytanie, czy można było znaleźć takie realistyczne pytanie? Czy można było znaleźć jakiś sposób dogadania się z Rosją? No to jest niełatwa sprawa, o tym się dużo pisze, wciąż te dyskusje trwają. Mi się wydaje, że do wojny polsko-bolszewickiej można było ewentualnie szukać jakichś rozwiązań, czy to rozwiązań w oparciu o Białą Rosję, czy może też Czerwoną, chociaż tutaj trudniej, bo tu z jednej strony były te złudzenia Józefa Piłsudskiego, który jednak tych rewolucjonistów znał lepiej, im bardziej ufał niż Białym, co zresztą później prawdopodobnie przesądziło też o jego dalszej polityce, bo on uważał, że jeżeli on pozwoli Białym się odrodzić, to Biali w następnym kroku uderzą jednak w polską państwowość, czyli uważał, że taktycznie lepiej jest dać trochę więcej tlenu Czerwonym. Tym bardziej, tak? że prawie bolszewików zniszczył, prawda? Po 20 roku Związek Radziecki miał czy Rosja bolszewicka miała poważne problemy i nie wiadomo było, czy to państwo przetrwa. Tu jest ten najważniejszy punkt do dyskusji w każdej właściwie sprawie. Znaczy mi się wydaje, że nie ma sensownej rozmowy o polskiej polityce wschodniej bez debatowania poważnego o traktacie ryskim i końcu wojny polsko-bolszewickiej. Oczywiście jest ta legenda, która w Polsce funkcjonuje wśród części historyków. Ona jest niepotwierdzona żadnym konkretnym źródłem, tylko opiera się na pewnej intuicji badaczy, więc nikt tego tak wprost nie napisze, ale powiedzieć można. No ta legenda mówi, że Piłsudski właśnie w decydującym momencie już nie cisnął bardziej czerwonych, bo bał się, że jeżeli dociśnie jeszcze trochę bardziej, no to wtedy się okaże, że wracają biali i kłopoty będą jeszcze większe. Czyli, że uznał, że ten stan rzeczy... Bolszewicy są lepsi. No, może tak bym to za dużo powiedziane, nie? Ale uznał, że stan rzeczy po wojnie polsko-bolszewickiej, kiedy oni dostali trochę po grzbiecie i musieli się trochę posunąć, jest wystarczający. Na pewno też wojna polsko-bolszewicka jest końcem pewnej epoki w relacjach polsko-rosyjskich po stronie rosyjskiej. Bo pamiętajmy, to nie jest jeszcze moment, kiedy Rosja jest tak silna, jaką ją znamy dzisiaj, to w ogóle, jaką znamy po II wojnie światowej, to w żadnym razie. Rosja nie ma wtedy żadnej bomby atomowej, nie jest zorganizowanym państwem. Czyli krótko mówiąc, ta Rosja bolszewicka jest w swoim wewnętrznym przekonaniu, i o tym świadczą różne dokumenty rosyjskie, na przykład to jest bardzo ciekawie w dziennikach Buchakowa opisane, ona sama siebie traktuje jako taka realna konkurentka tej też Polski, prawda? Czyli ta Rosja bolszewicka jest młodym państwem 1917, Polska jest młodym państwem 1918, a tak naprawdę instytucje polskie też 16-17 już powstawały. Czyli krótko mówiąc, to są państwa, które mniej więcej w tym samym czasie powstały i one mogą się wtedy porównywać. Nam jest strasznie trudno złapać tę perspektywę. Żeby zrozumieć sens tego całego wywodu, musimy na moment się zmusić i popatrzeć historycznie. Popatrzeć, jaki był stan rzeczy w Europie w 17, 18, 19, 20 roku i że ta dysproporcja między Polską a Rosją nie była tak dramatyczna, jak my ją mamy po doświadczeniach. My zwykle robimy błąd, który się nazywa ahistoryzmem, prawda? Oceniamy innych, którzy żyli 20 nawet lat temu, czy 50 lat temu, już nie mówię o tych, którzy żyli 100 lat temu, z naszej perspektywy. I to jest bardzo słuszny postulat pana profesora, żebyśmy patrzyli na świat również oczami tych ludzi, którzy wtedy żyli. No próbowali. Przynajmniej próbowali. Jeżeli oceniamy ich wybory, to na podstawie tego, co było dostępne, a nie na podstawie tego, co nam się wydaje, że dzisiaj jest słuszne i powinno zostać wykonane 100 lat temu. I tutaj dotykamy jeszcze tylko jedno słowo o skutkach wojny polsko-bolszewickiej. Dotykamy sprawy zasadniczej, to znaczy dotykamy pewnego głęboko ukrytego także w elitach rosyjskich do dzisiaj kompleksu związanego z Polską. Że Polska jest jedynym z sąsiadów, który dwukrotnie w przekonaniu bolszewików, w przekonaniu Rosjan zagroził samej istocie państwowości rosyjskiej. Zwróćmy uwagę, jak Rosjanie celebrują wygnanie Polaków z Kremla z początku XVII wieku. A to nie jest tylko taka symbolika po to, żeby pokazać Polakom, gdzie jest wasze miejsce? To jest, a to jest i ta symbolika. Natomiast z rosyjskim pojmowaniem polityki zagranicznej trzeba zawsze łączyć też takie bardzo głęboko ideologiczno-historyczne spojrzenie. Każda sprawa w Rosji jest traktowana jako pewien ciąg długiego trwania. I tak powinniśmy to rozumieć. Polacy są tym złym, który chciał zagrozić samej istocie rosyjskiego państwa. Jest takie pojęcie w rosyjskiej doktrynie głębi strategicznej. Ono oznacza, nawet jak bardzo fizycznie, jak daleko od granicy jest do Moskwy. Czy można łatwo dotrzeć do Moskwy. I Polacy są tymi, którzy już prawie kilka razy byli i jeszcze Napoleonowi pomagali. Wspomina pan wiele nazwisk związanych z tematem, z tym, o czym rozmawiamy i o czym traktuje ta książka. Postać Piłsudskiego jest kluczowa dla rozwoju tej doktryny, o której będziemy mówić również w przypadku III Rzeczpospolitej. Na czym to polegało? To znaczy, co on sobie wymyślił? Jaki stosunek do wschodu miała mieć II Rzeczpospolita? Kiedy patrzę, co ludzie myślą o polityce zagranicznej, zawsze zastanawiam się, staram się myśleć, co mają w głowie, jakie swoje doświadczenie. I teraz zastanówmy się, jakie doświadczenie miał Piłsudski. Doświadczenie Piłsudskiego to było przegrane powstanie styczniowe, bo on o tym, znaczy oczywiście nie jego osobiste, tylko jego środowiska, rodziny, prawda? To o tym się rozmawiało przy stole, bo w Polsce zawsze się trochę rozmawiało o polityce. To było doświadczenie przegranego powstania, ale też pewnego kształtu polskości, który stał za powstaniem. Jeżeli przypomnimy sobie ikonografię powstańczą, to pamiętamy zawsze pierwsze skojarzenie, ten trójdzielny herb, gdzie jest Polska, Litwa, Wielkie Księstwo i Ruś. Czyli przekonanie, że Polska, jeżeli się odrodzi, to ona powinna się odrodzić plus minus w takim kształcie organizacyjnym i w takich granicach, jak to było przed rozbiorami. I Piłsudski myślał w takich kategoriach. On myślał trochę historycznie jak na swoje czasy, dlatego że zderzał się z tym, o czym już powiedziałem, o czym już żeśmy sobie powiedzieli, zderzał się z tym nowym trendem, w którym każde państwo, każdy naród może mieć swoje państwo. Taki był sens tego dzielenia Europy po I wojnie światowej. Czyli z jednej strony to przekonanie, że dla Polski najlepiej jest być w dużej federacji, to jest takie przekonanie, które później bardzo ładnie, moim zdaniem najładniej wyraził Jan Paweł II w swojej ostatniej już pracy, ostatniej książce Pamięć i Tożsamość, kiedy on takie zdanie mówi, że Polska ma skłonność do Unii i lubelskiej, i brzeskiej, czyli że Polacy mają, dobrze się czują, dobrze się rozwijają, że to sprzyja polskości. Do Unii Europejskiej też mają skłonność. No to w innym przemówieniu, tak, porównał Unię Europejską do Unii Lubelskiej, ale Jan Paweł II miał bardzo duże takie wyczucie, że polskość dobrze się rozwija w takim szerszym kontekście. W tym sensie był podobny do Piłsudskiego. To było myślenie Piłsudskiego, ono się zderzyło z inną rzeczywistością. Ale to było myślenie, jak sam pan wspomina i w książce pan o tym wspomina, to było myślenie niekoniecznie oczywiste na tamten czas, no bo to było kształtowanie Europy narodów. To, co wychodziło z XIX wieku i co po II wojnie światowej też miało miejsce, prawda? Piłsudski w pewnym sensie szedł w poprzek tego, mówiąc o tym, że my stworzymy federację, on prawda? On był troszeczkę, no jednak trzeba to powiedzieć, był anachroniczny w stosunku do tego trendu, który wtedy był obowiązujący, chociaż ten trend, który był wówczas obowiązujący, też nie jest dobrze rozumiany, ponieważ ten trend, że każdy naród ma swoje państwo i każdy sobie może stworzyć swoje państwo, on jest oparty o te wszystkie idee wilsonizmu, które wcale nie były tak dalekie od myślenia Piłsudskiego, dlatego że jeżeli głębiej w to wejdziemy, nie tylko powierzchownie, no to przecież integralną częścią myślenia prezydenta Wilsona było powołanie jakiejś dużej organizacji, która by tym wszystkim, no nie chcę powiedzieć zarządzała, to jest złe słowo po polsku, brzmi to źle, bo w naszym języku to znaczy, że ktoś będzie kimś rządził, ale która by to koordynowała skutecznie, szczególnie w sprawach gospodarczych. Czyli tu chodzi o Ligę Narodów. I ten pomysł Wilsona, tych wolnych narodów, nie został do końca zrealizowany, bo on nie został zrealizowany w tym drugim stadium, czy w tym drugim kroku. Czyli to nie zostało zintegrowane w jakąś organizację. No i ten podział Europy na małe państwa stał się jednym z głównych źródeł II wojny światowej, ponieważ te państwa nie radziły sobie gospodarczo, nie miały dostępu do rynku, były duszone przez większe państwa. Piłsudski, bardzo historyczny w swoim myśleniu, bardzo wierny tradycji, no ale szybko jakby dostosowujący się, bo w gruncie rzeczy kształt Polski, jaki powstał w wyniku traktatu ryskiego, to de facto próba stworzenia Polski w granicach, gdzie Polacy stanowią no na tyle dużą większość, że mogą teoretycznie wszystkich przeciągnąć mieszkańców na stronę polskości. To było takie endeckie myślenie i Piłsudski się na nie w końcu zgodził. Profesor Paweł Kowal, autor książki Testament Prometeusza, jest z nami w raporcie o stanie świata. A teraz posłuchajmy, nie wiem, czy to jest wersja tej samej piosenki, w każdym razie jest to z pewnością piosenka o ludziach wschodu, tylko że z lat 80. Czy wielbi tu murzyna? Czy leży tu Madonna? Czy jest tu jazda konna? Ta ta ta, la la, ta ta ta, he ha, ta ta ta, la la, ta ta ta, he ha. To legendarny i cudowny zespół Siekiera w raporcie o stanie świata. Rozmawiamy z profesorem Pawłem Kowalem na temat jego książki Testament Prometeusza. Przeczytałem obszerne fragmenty, tak powiem, pana książki i przyszło mi do głowy, że chyba wiem, o kogo chodzi, jak czytam tytuł Testament Prometeusza. Chodzi o Jerzego Giedroycia. Stawia pan pytanie, czy my jesteśmy w stanie zrealizować testament Jerzego Giedroycia. W którym to testamencie kryje się to wszystko, oczywiście, o czym rozmawialiśmy do tej pory. Co pan na to? Że trzeba zacząć od tego, co to jest ten testament, czym jest ten testament, dlatego że w nim jest dużo więcej realizmu, niż my dzisiaj niż to na poziomie stereotypu przyjmujemy. Bycie zwolennikiem polityki Giedroycia jest często traktowane nawet jako jakaś taka obelga w dyskusjach o polityce wschodniej, ponieważ idea Giedroycia, doktryna Giedroycia jest utożsamiana z jakąś taką ideą bezsensownego pomagania wszystkim naokoło, a szczególnie Ukraińcom. Podczas kiedy sięgamy do źródeł, bo to, co było dla mnie fascynujące i co jest w ogóle najciekawsze w pracy historyka, że ja nie czytam, co ktoś inny napisał. Staram się nie czytać, co napisali moi konkurenci historycy. Po prostu wracam do wytworzonych tekstów wtedy, w czasie, o którym mówimy. I staram się z tego źródła zaczerpnąć jeszcze raz i sam zrozumieć. I tym podstawowym źródłem, takim punktem, od którego wszystko się zaczyna, jest słynny list, słynny dla ekspertów, a dla państwa może być nawet trochę jak taka zagadka kryminalna, list księdza Majewskiego. Czyli o którym nikt nie słyszał, powiedzmy. O którym, sobie, no, eksperci oprócz słyszeli, prawda? Tak. To jest tekst, który Jerzy Giedroyć opublikował w rubryce Listy do redakcji i od którego zaczęło się całe to myślenie. Panie profesorze, powiedzmy, bo nie wszyscy wiedzą, Jerzy Giedroyć, czyli redaktor Kultury Paryskiej, tak, pisma, które było kluczowe dla zrozumienia Polski po II wojnie światowej. Dokładnie. I tam ukazał się tekst w 1952 roku, tekst księdza Majewskiego, którym generalnie postulat był następujący. Trzeba się pogodzić z nowymi granicami. Trzeba budować Polskę tam, gdzie ona realnie jest, ponieważ ona już tam będzie. Natomiast to nie był żaden taki tekst, który wzywał do jakiegoś, przepraszam za takie wyrażenie, pomagactwa. To był tekst, który wzywał do pewnego realizmu. Może nawet nadto brutalnie. Może nawet dzisiaj, jeżeli na to znowu tak historycznie popatrzymy, za ostro. Chociaż wszyscy lubią ten tekst, list księdza Majewskiego, ale w gruncie rzeczy za ostro, przecież to było parę lat po wojnie, ludzie mieszkali, wyjechali ze wschodnich ziem II Rzeczpospolitej, mieszkali gdzieś na emigracji, nagle usłyszeli, że mają przestać myśleć o Lwowie jako o swoim mieście w sensie politycznym, bo to o to chodziło, a nie o to, że w swoim mieście w sensie urodzenia, to jasne, że o tym mieli nadal myśleć. I mają się tego jakby o tym trochę zapomnieć i przerzucić na to, żeby przyjąć to, co jest na zachodzie, jako nasze ziemię. No i to, jeżeli to zestawimy z czymś z tamtej epoki, to czym to się różni od polityki Stefana Wyszyńskiego, który dokładnie przyjął taką samą linię? To był pewien elementarny realizm, który był po prostu bardzo trudny dla ludzi. Pan cytuje Zdzisława Najdera, który tak opisał w bardzo taki lapidarny sposób, ale to jest dokładnie to, o czym rozmawiamy. Dokładnie opisał, na czym polegała doktryna Giedroycia. Treść doktryny, pisze Najder, zawiera dwa składniki. Polacy powinni pogodzić się z aktualnymi granicami ich państwa, nie wysuwać żadnych żądań rewizjonistycznych wobec Ukrainy, Białorusi i Litwy. I drugi punkt, Polska powinna przyjaźnie popierać niepodległość tych państw i wzmacniać ich związki z zachodnią cywilizacją polityczną. Tak, to jest interpretacja Zdzisława Najdera. Ona mnie się też bardzo podoba, dlatego znalazła się jako cytat w tej książce. Ale pisząc tę pracę, zapytałem, uwzględniłem ponad 40 innych podejść do tego tematu. Bo nie jest łatwo z tą doktryną Giedroycia, żeby ją tak żeby sprecyzować, jak ona, bo chcielibyśmy czasem po prostu definicję. My wiemy, o co chodzi, ale chcielibyśmy definicję, szczególnie kiedy słyszymy, że Jędrusz jest oskarżany o najgorsze możliwe rzeczy, o wyprzedawanie jakichś interesów i tak dalej. Ale w praktyce pan mówi, na czym to polega. No, w praktyce no, polega, polega to, ta książka. W praktyce polega to na tym, żebyśmy przestali patrzeć na Lwów jako na miasto, które kiedykolwiek wróci do Polski. Tak, powinniśmy na nie patrzeć. Czy na Wilno. Jakby Jędrusz ma do tego takie podejście. Patrzmy na Lwów i Wilno jako na miasta, które kiedyś znajdowały się w granicach Rzeczpospolitej. No Wilno było jedną z dwóch stolic Rzeczpospolitej. Patrzmy jako na miasta, w których jest dużo naszego dziedzictwa, ale nie myślmy o nich jako miasta, które wracają do Polski. No i to jest na poziomie symbolu, bo to oczywiście chodzi nie tylko o te miasta, tylko w ogóle o te ziemię. I wiążą się z tym dwa podstawowe problemy. Jeden to zagadka na miarę kryminalnej, czyli kim był ten ksiądz Majewski, który napisał ten pierwszy tekst, od którego wszystko się zaczęło później na temat doktryny Giedroycia. Długo korespondowałem z Wyższym Seminarium Duchownym w Pretorii, w Republice Południowej Afryki, gdzie on miał studiować. Niestety nie znaleźliśmy go. Nie, on nie zostawił tam po sobie żadnych akt. I to jest, zdaje się, jedyny tekst, jaki to jest jedyny tekst tego, jaki został opublikowany, tego człowieka. Tak? Są nawet tacy, którzy podejrzewają, że ksiądz Majewski nie istniał. To znaczy, że to ktoś z kręgu Giedroycia, albo to jeszcze... Tak jak Szekspir. Tak. Że są różne domysły, jak to mogło być, że nie było żadnego księdza Majewskiego. Wywiera ogromny wpływ i nagle się okazuje, że go nie ma. Pisze jeden tekścik, który jest opublikowany w listach do redakcji. Już dzisiaj nie ma listu do redakcji, ale każdy pamięta, że listy do redakcji to była taka rubryka, no powiedzmy, z którą redakcja się do końca nie utożsamiała. Na to przychodzi ostra reakcja czytelników, bo jednak ten tekst był ostry, dlaczego mamy się wyrzekać i tak dalej. Na co Giedroyć wcale tak chętnie nie popiera Majewskiego, tylko lekko się wycofuje. I to, o czym pan mówi, czyli ta doktryna zrekonstruowana już później na przykład w definicji zaproponowanej przez Neidera, to już jest inna epoka. To jest dziesiątki lat później, a realnym twórcą tej doktryny nie był sam Giedroyć, tylko jego współpracownik Juliusz Mieroszewski, który nigdy zresztą do Paryża nie przyjeżdżał, bo żeby jeszcze było wszystko bardziej skomplikowane, mieszkał w Londynie. I to on napisał te główne teksty, na podstawie której, no powiedzmy, jak ja idę do kiedy ja idę do studentów, muszę im coś powiedzieć, co mają przeczytać, prawda? I oni mnie pytają, no w którym tekście to jest? No to trzeba zrekonstruować. O mój Boże, jak może student rekonstruować, prawda? Trzeba mu dać ten tekst. No i to właśnie wtedy dajemy te teksty Mieroszewskiego i na ich podstawie ustalamy, co to była doktryna Giedroycia. Czyli trzeba zapamiętać księdza Majewskiego. Uważam, że on jest sam w sobie bardzo ciekawy na oddzielny materiał historyczny i badanie, kim on był, jak to się stało, że opublikował list. I później rozumieć, że ta doktryna Giedroycia to był jednak pewien splot okoliczności i głównie talentu pisarskiego nie samego Giedroycia, akurat tylko Juliusza Mieroszewskiego. I znowu zadam to pytanie, które zadałem na początku przy okazji Piłsudskiego. Czy były inne możliwości? To znaczy, wiemy, że były inne możliwości. Można się było całkowicie Sowietom podporządkować i polscy komuniści się im podporządkowali, zdobywając, powiedzmy sobie szczerze, pewne poparcie narodu, prawda? Bo wbrew temu, co się niekiedy mówi, to nie jest tak, że PRL był kompletnie obcym państwem. Było poparcie części Polaków dla tego systemu. Ale wspomniał pan o kluczowej roli Kościoła. I zresztą pan bardzo dużo pisze na ten temat w książce. Kościół zaakceptował tą doktrynę. To znaczy przyjął do wiadomości przede wszystkim granice Polski i to, że one nie ulegną zmianie. Czy ja bym ułożył to tak. Jedna sprawa to Kościół w Polsce ze Stefanem Wyszyńskim, który był realistą i był zwolennikiem uznania status quo de facto. Druga sprawa to jest kwestia Stolicy Apostolskiej, która ze względów prawno-międzynarodowych starała się jakby nie pogarszać sytuacji, czyli na przykład nie zmieniała granic przedwojennych diecezji, ale też nie demonstrowała, że nie uznaje stanu rzeczy powojennego. Przeciwnie, Stolica Apostolska już w latach 70. uznawała w pełni, a w latach 60. w dużym stopniu stan rzeczy powojenny. No i wreszcie kluczowa sprawa. Karol Wojtyła, Jan Paweł II. Jego sposób myślenia. To on znalazł taki coś, co bym określił jako kościelny prometeizm. Pamięta pan, zaczynaliśmy rozmowę i ja kładłem nacisk na ten aspekt prometeizmu jako buntu przeciwko porządkowi, także przeciwko kościołowi, mówimy o XIX wieku, tak jak to występowało w romantyzmie, od czego to się wzięło używanie Prometeusza jako tej figury dla wszystkich buntowników, także buntowników przeciwko imperium. Dla kościoła to nie byłoby wygodne, ale szalenie w takich sprawach no, bystrym i nieocenionym człowiekiem, właśnie w takim myśleniu politycznym był Jan Paweł II, który znalazł taką kościelną wersję prometeizmu, to jest idea jagiellońska. Idea jagiellońska, która w gruncie rzeczy odnosi się do bardzo podobnych zagadnień i bardzo podobnie je ustawia, ale nie ma tego ducha buntu. ma taki duch pozytywny budowania. I zwróćmy uwagę, jak istotną rolę w tym prowadzeniu spraw przez Jana Pawła II było eksponowanie Jagiellonów także na poziomie religijnym. Ponieważ eksponowanie Jagiellonów, czyli co konkretnie? No, czyli na przykład kult Jadwigi. Kult świętej Jadwigi. No, ona sama Jagiellonką nie była, ale stała u początku dynastii w Polsce rządzącej. A w sensie politycznym? W sensie, to jeszcze mało, bo jeszcze Kazimierz Jagiellończyk, którego Jan Paweł II także szerzył kult i w każdym wystąpieniu pokazywał właśnie polityczne aspekty tych postaci. Bo już tu się zaczyna polityka, gdzie jeszcze jak gdyby są sprawy czysto kościelne. Jeśli weźmiemy jakiekolwiek wystąpienie Jana Pawła II o królowej Jadwidze albo o Kazimierzu Jagiellończyku, od razu widzimy te nawiązania polityczne, czyli że on widzi Polskę Jagiellońską jako pewien model Polski optymalnej. A jeśli chodzi o polityczne działania, takie już konkretne, już w czasach, kiedy Jan Paweł II był papieżem, no to mocne wsparcie dla Litwy i dla jej ambicji Litwy od samego początku, czyli od końca lat 70. Z wielką referencją, znaną referencją Jana Pawła II dla Władysława Jagiełły. Też znowu historia tu się odzywa, ale zaraz potem idą polityczne działania. Jan Paweł II stara się pomóc Kościołowi na Litwie, stara się publicznie występować w sprawach Litwy, chociaż to jest wtedy Litwa sowiecka. To samo w odniesieniu do Białorusi. Zaczyna mówić po białorusku, deklaruje publicznie, że się modli po białorusku. Szereg gestów, tutaj cała książka mogła być oddzielna, wobec Ukraińców, czyli działania wobec Kościoła grekokatolickiego. I zwłaszcza po 91 roku, czy po 89, 91, do tego za chwilę dojdziemy. Natomiast jeszcze wróćmy do tego momentu, kiedy Polska jest pod kontrolą sowiecką, kiedy mamy zarysy tejże doktryny, o której mówiliśmy, reprezentowanej przez kulturę paryską, przez Mieroszewskiego i Giedroycia. Czy jest jakakolwiek alternatywa, nie wiem, wyrastająca z opozycji, czy z tych zalążków, czy z tych okruchów opozycji, która... Czy jest jakieś inne myślenie. Czy jest jakieś inne myślenie wówczas? Znaczy na pewno na takim kontrapunkcie jest to myślenie obozu władzy komunistycznej. Oni się nastawiali... Oni definiowali tak, że Polacy są z natury nacjonalistyczni, więc trzeba od czasu do czasu podkręcić nastroje antysemickie, antyniemieckie albo antyukraińskie i tutaj z tego punktu widzenia zainteresowano antyukraińskie. No i to i wiemy, co było rezultatem tego, tak, prawda? 56 rok, kampania antysemicka, 68 i tak dalej. Parę lat. Jak trzeba było załatwić swoje sprawy, to zawsze można było do tych nacjonalistycznych odruchów bardzo często i w latach 80, szczególnie czasy Jaruzelskiego, to jest bardzo mocny ten wątek antyukraiński, dlatego że legenda osobista Jaruzelskiego wiązała się z tym, co, jak to oni mówili, walką z bandami. Pod tymi bandami ukrywali się także antykomuniści ukraińscy, także oddziały UPA, inne oddziały, więc to była część legendy Jaruzelskiego. No ale pytanie, czy w obozie opozycji były inne podejście? Ja trochę o tym piszę. Na mnie zrobiły wrażenie bardzo inteligentne teksty, z którymi się nie zgadzam po latach wciąż, ale wydaje mi się, że one pokazują, że było inne myślenie także w opozycji, że była pewna konkurencja na rynku idei. No to wymieniłbym przede wszystkim Aleksandra Hala. Świetne teksty, takie w duchu endeckim. Oczywiście już przetworzonym na lata 80., pokazującym, że Polska nie powinna się angażować na wschodzie, powinna się dogadać z Rosją. No ja się, jak mówię, z tym nie zgadzam, ale są dobrze napisane teksty, ciekawie umotywowane. Warto, jeżeli ktoś się tym interesuje, wrócić do tych tekstów. Niezłe teksty Mirosława Dzielskiego, wielkiego myśliciela, który przedwcześnie zmarł. On też miał taki profil neoendecki. Czyli wewnątrz jakby obozu Solidarności istniały środowiska, które myślały inaczej niż w stylu prometejskim. Problem polega na tym, że ten styl prometejski znowu, tak jak po pierwszej wojnie mówiliśmy, znowu był jakby w trendzie na świecie. To się dawało połączyć jak puzzle z polityką amerykańską, brytyjską. To pasowało z polityką Jana Pawła II. Gdybyśmy zaczęli myśleć wtedy po endecku, gdybyśmy eskalowali konflikty na przykład z Ukrainą, nie bylibyśmy tak bardzo kompatybilni z Zachodem. Poza tym nie było narzędzi. No powiedzmy sobie szczerze, jakie narzędzia? Czy znasz, wie pan, narzędzia propagandowe zawsze są. Nie było realnych narzędzi. Natomiast w tym momencie, kiedy się rozpada Związek Sowiecki, takie elementy, gdyby się pojawiły na poziomie propagandy, no to one by były. Dobrze, zanim jeszcze się rozpadł, to o jednej rzeczy chciałem wspomnieć, bo ona jest znowu kluczowa i o niej pan pisze bardzo silnie. O roli Jana Pawła mówiliśmy. Zbigniew Brzeziński, Ronald Reagan i Jan Paweł, prawda? To znaczy tak, ten... bo to było takie porozumienie serdeczne, prawda? Brzeziński już oczywiście nie był doradcą prezydenta, natomiast był nieformalnym doradcą. Właśnie pytanie, kim był wtedy Brzeziński, bo my przywykliśmy o tym tak myśleć, że Brzeziński pracuje z Carterem, odchodzi i później, nie wiem, jest emerytem, jak my sobie to pisze listy, książki. No dzisiaj dokumenty przynoszą nam dużo więcej wiadomości. Takie podejście do Brzezińskiego nie może być uważane za poważne. Brzeziński de facto jest wciągnięty w działania administracji Reagana, nieformalnie. On politycznie, wiadomo, nie pasuje do Reagana, ponieważ wywodzi się ze środowiska demokratów, ale jeśli chodzi o poglądy, szczególnie poglądy na Związek Sowiecki, to bliżej mu oczywiście do republikanów i do Reagana. Brzeziński bierze udział w najważniejszych spotkaniach, które dotyczą spraw wschodnioeuropejskich. Jest w stałym kontakcie z Janem Pawłem II. Ja kładę nacisk na ten element, dlatego, że to jest element unikalny w całej historii Polski. To znaczy, że gdzieś w 77 rok Polak, który mówi po polsku, zostaje najbliższym doradcą do spraw bezpieczeństwa prezydenta najważniejszego państwa na świecie, wówczas i najsilniejszego. No to trudno przecenić ten wpływ. I do tego rok później Polak zostaje decydentem, szefem jednego z najmniejszych państw na świecie, ale za to, którego wpływy wręcz trudno zmierzyć. Czyli Jan Paweł II zostaje, Karol Wojtyła zostaje papieżem, Janem Pawłem II. I oni dwaj mają ze sobą kontakt. No nikt mi nie powie, że to nie gra roli. To jest kluczowa sprawa, żeby zrozumieć tę skalę mobilizacji, która odbywa się, oni jakby można powiedzieć pracują po godzinach, bo każdy z nich ma swoje inne zadania. No ale że pracują, to jest jasne. Profesor Paweł Kowal jest dziś gościem raportu o stanie świata. Rozmawiamy, inspiracją naszej rozmowy, może tak, jest jego książka Testament Prometeusza. Wy kłamiecie, aby kupić nas. Sprzedajecie nas bez ceny. Myślicie, że to tylko tłum. Zabraniacie dźwięku wszystkich stron. Nikomu nie wolno się z tego śmiać. I nikomu nie wolno się z tego. Odklejacie się, choć kryjecie. Ja dokładnie wiem, że jesteście ludźmi tak jak my. Choć czasami władza wam się śni. Kobranocka w raporcie o stanie świata. Profesor Paweł Kowal jest naszym gościem. Przychodzi rok 89 i znowu nam się teraz z perspektywy tych kilkudziesięciu lat wydaje, że wszystko musiało potoczyć się tak, jak się potoczyło, ale to jest nieprawda. Pan sugeruje w książce, że Polska tak naprawdę wykorzystała bardzo wąsko uchylone okno możliwości, może trwające 2 lata, kiedy można było wybić się na własną politykę i kiedy ta doktryna prometejska mogła być kontynuowana. No bo zastanówmy się, kiedy to było, że realnie mogliśmy realizować tę swoją wizję w pełni. No w 89 roku jeszcze nie. Dlatego, że jednak przekonanie o tym, że w Polsce, że stacjonujące przecież w Polsce siły sowieckie, wojskowe, było kilkaset tysięcy wojska. A obszar łączny, który zajmowały sowieckie poligony w Polsce, był większy niż dzisiejszy obszar Warszawy, więc to jest duża skala. Zapominamy zupełnie o skali tego. I ta elita polityczna w Polsce nowa była bardzo ostrożna, także nie było takiego przekonania, że my szybko się zwijamy i jedziemy na zachód. Oczywiście, jeśli pan pyta, czy to było jakby nieuniknione, w tym sensie nieuniknione, że jeżeli coś by przerwało cały ten dryf Europy Środkowej na zachód, no to wtedy faktycznie by się załamało. Ale jeśli miałoby być tak, jak było, czyli że idziemy na zachód, to tak czy owak trzeba było wyjść z tych objęć Związku Sowieckiego. Tylko to można było zrobić na różne sposoby. I mogłoby się w dużo mniejszym stopniu udać. A teraz, jak to było? No było tak, że w 89 roku, jeżeli słuchamy pierwszych wystąpień, czy to Mazowieckiego, czy Skubiszewskiego, to raczej była duża ostrożność w mówieniu o polityce wschodniej, nawet w wymawianiu nazw tych państw, które powstawały, które się gdzieś rodziły w ramach Związku Sowieckiego. Ciągle było takie przekonanie wyniesione z PRL-u, że wiele rzeczy można kontestować, ale przyjaźni polsko-radzieckiej lepiej nie, bo to się może źle skończyć. Myślę, że w głowie kontestowano. Myślę, że Mazowiecki... No, w głowie zawsze kontestowano, prawda? Tak, na ulicy kontestowano. Ale myślę, że nawet krok dalej bym poszedł. To znaczy Mazowiecki jako doświadczony polityk, bo jednak ster rządu objął polityk, który miał już w PRL-u doświadczenia polityczne. On rozumiał, że jest pewien proces i że któregoś dnia będzie możliwe. To, co drugi element, który tu jest wart podkreślenia, to, że cała ta opozycja, która przychodzi do władzy i która formułuje Obywatelski Klub Parlamentarny, ludzie, którzy otaczają Wałęsę, którzy współdecydują, czy kształtują te jego decyzje. Czyli myślę z jednej strony tych postaciach takich jak Adam Michnik, Bronisław Geremek, z drugiej strony jak bracia Kaczyńscy, ale wszyscy i wszystkich ich łączy ta idea prometejska. Oni uważają, że trzeba pomóc narodom na wschodzie, żeby się wybiły. Natomiast to nie oni decydują o polityce zagranicznej rządu Mazowieckiego. Zwróćmy uwagę, kto tam jest. Sprytnie mnie pan wcześniej podpytywał o inne opcje w ramach opozycji. I tam jednym z głównych doradców politycznych, takich wizjonerów, Aleksander Hall. Jest Aleksander Hall. No, świetny polityk, bardzo błyskotliwy publicysta, ale o poglądach wcale nie prometejskich na politykę wschodnią. Ministrem spraw zagranicznych zostaje Krzysztof Skubiszewski. No wszystko o nim można powiedzieć, ale nie, że miał poglądy, że trzeba pomagać tym narodom, że to dla Polski jest ważne. On uważał, że dla Polski jest ważne i bezpiecznie jakoś tam dogadać się z Rosją. I zresztą on tego nie krył. On się przedstawiał jako polityk z endeckimi korzeniami. O nim Mieczysław Rakowski, ostatni komunistyczny premier, napisał, kiedy się dowiedział, że on będzie ministrem spraw zagranicznych, takie fajne sformułowanie, ministrem będzie endek z Poznania. I faktycznie to dobrze oddaje charakter Skubiszewskiego. Skubiszewski przychodził do ministerstwa jako człowiek o poglądach endeckich, niechętny Litwie. On nawet to mówił. Ja to gdzieś tam cytuję z relacji Marii Przełomiec, że on mówił, że on ma faktycznie do Litwy pewną zadrę za czas, kiedy tam się znalazł w czasie II wojny światowej. On nie był chętny do kształtowania tych relacji tak, jak one się później ukształtowały. To był pewien proces. Skubiszewski w 89 roku inaczej do tego podchodził niż półtora roku później. I realne okno możliwości, kiedy można było ułożyć tę sprawę po swojemu, według naszej tradycji, no ono się pojawia gdzieś w połowie 91 roku, czyli gdzieś w okolicach już na pewno po puczu Janajewa i w gruncie rzeczy trwa do kiedy? No maksymalnie do wejścia Rosji do Czeczenii. Bo wtedy się kończy rozpad tego imperium. Wtedy Rosjanom się, służbom specjalnym de facto rosyjskim, udaje się powstrzymać rozpad ostatniej części imperium, czyli rozpad jest te Federacji kilka lat, Rosyjskiej. Czy to jest te kilka lat i pan jasno sugeruje, nie wiem, czy te kilka lat to był czas, kiedy służby nie kierowały polityką zagraniczną Rosji. W każdym razie nie tak silnie, nie jak tak potem. Silnie. Jest jak taki potem, dokument, prawda? Cytowany potem w książce. Po prostu je przejęły i do dzisiaj tak, mają. Tak, jest taki dokument cytowany w książce. On pochodzi z września 93 roku. To jest rozmowa polskiego wiceministra spraw zagranicznych Andrzeja Ananicza, jednego zresztą z twórców polskiej polityki wschodniej. Andrzej Ananicz rozmawia tam z Prymakowem, wówczas szefem służb rosyjskich, i Prymakow mówi mu, że od tego momentu, proszę zwrócić uwagę na to, że politykę zagraniczną Federacji Rosyjskiej znowu będą kształtowały służby. Czyli tu mamy jesień 93. Ja myślę, że to okno możliwości, o które pan pyta tak realistycznie, nawet nie trwało do wejścia do Czeczenii, tylko że zmiana w polityce rosyjskiej zaszła już gdzieś późną jesienią 93 roku na 100%, czyli to było równo 2,5 roku, nie więcej. Tak się złożyło, że w 93 roku, 17 września, mamy ten symboliczny moment, kiedy wyjeżdżają wojska radzieckie z Polski. I to jest na pewno jedna z możliwych dat, nawet takich jako taka data konstrukcyjna całego myślenia o naszej polityce wschodniej. Chociaż już symboliczna, dlatego że większość tych wojsk sowieckich wyjechała już parę miesięcy wcześniej. To było już tylko pożegnanie. Jeszcze kluczowy był rok 91, prawda? Kiedy, no, bez względu na to, jakie wpływy mieli endecy czy nie mieli endecy w rządzie mazowieckiego, jasno poparliśmy Ukrainę, prawda? Polska była pierwszym krajem. Dlatego, że musimy tutaj dwa zdania powiedzieć. No, nie ma jednego rządu mazowieckiego. Myślenie mazowieckiego się zmieniało. Myślenie Skubiszewskiego się zmieniało. W 91 roku Skubiszewski już był po stronie prometeistów w dużym stopniu. On już miał swoje doświadczenia negatywne, próby grania wokół sprawy litewskiej, kiedy czekał na rozmowy, na wynik rozmów litewsko-sowieckich i potem sobie zdał sprawę, że go to dużo kosztowało i że to jest bez sensu. Więc ja bym chciał pokazać Skubiszewskiego jako człowieka, który w ciągu tych dwóch lat bardzo zmienia swoje stanowisko. To po pierwsze. Po drugie, bardzo dużo zmiany już zachodzi w czasie, kiedy Skubiszewski jest wciąż ministrem spraw zagranicznych, ale premierem jest już Jan Krzysztof Bielecki. Bo tą postacią, która w moim przekonaniu przechyla szale, jest Jan Krzysztof Bielecki, który jako premier już odchodzący, bo to już jest po wyborach 91 roku, on już prawie nie jest premierem. On podejmuje odważnie te decyzje, chyba, powiedzmy to sobie szczerze, troszeczkę wbrew Wałęsie. To znaczy Wałęsa nie był przeciw, ale nie chciał tak szybkiego działania, był bardzo ostrożny jak to Wałęsa. A Jan Krzysztof Bielecki był człowiekiem już w pełni z tej opozycji właśnie prometejskiej, można powiedzieć. Dla niego było oczywiste, że jeżeli jest okazja, to trzeba Ukraińców uznać i że to jest dobra inwestycja na przyszłość. I była. To jest jedno z najważniejszych dokonań rządu Jana Krzysztofa Bieleckiego, stosunkowo mało pamiętanego rządu. I to jest tradycja kontynuowana przez bardzo długi czas. Tradycja, pana zdaniem, w tej chwili zagrożona, niezagrożona. Tradycja, która będzie się rozwijać. Jak wygląda obecnie polityka prometejska, czy tradycja prometejska w polskiej polityce wschodniej? No zastanówmy się, czego ona dotyczy. Ona dotyczy takiej oto zależności, że jeżeli istnieje imperialne państwo rosyjskie, które stara się zjeść wszystkie inne państwa wokół siebie i włączyć do jednego imperium, to my jesteśmy zagrożeni. To jest jakby takie twierdzenie podstawowe dla doktryny Giedroycia i dla myślenia prometejskiego. Czyli że my musimy, nie dlatego, że mamy fioła, tylko w swoim interesie pomagać innym, żeby się trzymali, no bo wtedy nam będzie bezpieczniej, my będziemy bezpieczniejsi. Jeżeli takie są warunki brzegowe, realistyczne, bo nie, że ktoś się coś wymyślił, bo nie lubi Giedroycia, tylko realistyczne warunki brzegowe tego myślenia są takie, no to one nie ustały. Więc dla mnie jest oczywiste, że Zmieniają się okoliczności. Poziom debaty publicznej. Na tym trochę polega doktryna. Ona musi być dopasowana trochę do różnych okoliczności. No dobrze, ale my żyjemy w bardzo konkretnym czasie i w bardzo konkretnej sytuacji, kiedy mamy u siebie milion, a może nawet więcej Ukraińców, kiedy Ukraina jest innym krajem niż była, czy to pod butem sowieckim, czy to nawet w czasach, kiedy już była niezależna, ale no, w czasach przed Majdanem, nazwijmy to. Jak to wpływa i jak to może zagrozić albo pomóc tej tradycji politycznej? Ukraińcy, którzy są w Polsce, są gwarancją, że te nasze relacje, oczywiście to mogą być jakieś problemy z konkretnymi Ukraińcami, którzy są w Polsce, ale wszędzie tam, gdzie pojawia się tak duży aspekt społeczny w relacjach politycznych, no to wiadomo, że one są w pewnym sensie bezpieczne. Nikt sobie nie może pozwolić na żadne nerwowe ruchy, żadna ze stron, ponieważ za dużo Ukraińców mieszka w Polsce, polska gospodarka w zbyt dużym stopniu zależy od Ukraińców, w związku z tym ani rząd polski, gdyby coś się stało, ani rząd ukraiński nie może tak naprawdę zrobić żadnego ostrego ruchu. I oni są gwarancją w pewnym sensie, można powiedzieć, są zakładnikami, że idei, że te nasze relacje się całkiem nie popsują, kiedykolwiek by to nie było, prawda? Będą dobre. Właśnie ze względu na tych Ukraińców, którzy mieszkają w Polsce. Bo dotychczas relacje polsko-ukraińskie były właśnie takimi w dużym stopniu, bo nie tylko, bo przecież był biznes i tak dalej, ale w dużym stopniu relacjami intelektualistów, którzy się spotykali, wymyślali idee, dyskutowali. To było fajne, bardzo serdeczne, ale brakowało tego, zawsze się mówiło, to muszą być kontakty takie relacje ludzkie, międzyludzkie, twarz do face to face. I proszę, to właśnie jest teraz. Dobrze, panie profesorze, ale pan wie i wszyscy wiedzą, że oprócz tego, że mamy wspaniałych pracowników ukraińskich, którzy tutaj są i którzy pracują i wspomagają nas i polską gospodarkę i tak dalej. Ich jest 1,5 miliona, jedni są wspaniali, z innymi są problemy, ale wiadomo. Nie są mniej wspaniali, tak jak wszyscy ludzie. Ale mamy nierozwiązane sprawy z Ukrainą. Te wszystkie rzeczy, o których w czasie zależności Polski od Sowietów, czy zależności Ukrainy od Rosji w tak bardzo silnym stopniu nie mówiliśmy, nagle wychodzą na jaw. Te zaszłości historyczne. To się pojawia. Pojawia się ten aspekt, nie wiem, czy go nazywać endeckim, czy go nazywać nacjonalistycznym. On wychodzi na powierzchnię bardzo silnie. I czy to może być zagrożenie dla polskiej polityki? Mi się wydaje, że tak. Że to oczywiście, to wszystko może być zagrożeniem dla polskiej polityki, dlatego, że są siły polityczne na Ukrainie i są siły polityczne w Polsce, które mają interes, żeby podgrzewać te kwestie historyczne. I książka daje też klucz do zrozumienia pewnych rzeczy w takim właśnie znowu kontekście długiego trwania. Te nastroje antyukraińskie były też hodowane w PRL-u specjalnie przez media, przez propagandę PRL-owską. To gdzieś w ludziach, w części ludzi oczywiście, gdzieś tam w głębi i w jakimś stopniu. Z całą pewnością zostało. Partia spadkobiercą ONR-u. Właśnie, to jak było, mówił, to wieszcz. Było. I ja tej sprawie poświęcam sporo uwagi w książce, dlatego, że wydaje mi się, że ten element jest ważny dla zrozumienia dzisiejszej rzeczywistości. Po drugie, trzeba powiedzieć, Giedroyć był pierwszy, który zaczął pisać o realnych problemach polsko-ukraińskich historycznych. W sposób poważny, kultura, pismo Giedroycia, to było to pismo, które jako pierwsze pisało dużo o Wołyniu, pisało o zbrodniach ukraińskich nacjonalistów i tak dalej, i tak dalej. No i po trzecie, mnie nie przerażają problemy historyczne, jeśli nie są jedynymi. Ja nawet nie mam takiego poglądu, jak niektórzy, trzeba mniej mówić o historii. Jeśli ludzie mają poczucie, że trzeba dużo mówić o historii, trzeba mówić dużo, ale trzeba też mówić równie dużo o innych rzeczach. Rozmawialiśmy i o historii, i o innych rzeczach. Profesor Paweł Kowal i jego książka Testament Prometeusza byli gośćmi raportu o stanie świata. Proszę państwa, mam dla państwa książki. Bardzo proszę nie dzwonić, tylko napisać i nie na mój adres, tylko na adres wydawcy, którym był Michał Żakowski. A zatem michał.żakowski@polskieradio.pl. Powtarzam, michał.żakowski@polskieradio.pl. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Dzięki. Wraca pan do polityki? Nie sądzę, żebym ja był potrzebny w praktycznej polityce. Dużo lepiej dla mnie jest być w tym miejscu, gdzie jestem i rozmawiać o wschodzie. To też jest jakaś polityka, dzięki tylko temu, przez duże P. Dzięki temu możemy korzystać z pana znakomitej ekspertyzy. Dziękuję bardzo. Wydawcą audycji był Michał Żakowski, realizatorem Kamil Kubik, Dariusz Rosiak. Do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne.